1 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. In verschillende plaatsen zijn horecazaken gisteravond niet om 8 uur dichtgegaan uit protest tegen de nieuwe coronamaatregelen. In het centrum van Breda bleef het tot middernacht druk. De burgemeester liet ruimte voor ondernemers om een statement te maken, maar gaf ze wel een waarschuwing. In Zwolle en Leeuwarden kondigden cafés ook aan om langer open te blijven, maar dat gebeurde niet. In Leeuwarden sloeg de stemming om en werden agenten met vuurwerk bekogeld. De ME greep in en meerdere mensen zijn aangehouden. De politie heeft waarschuwingsschoten gelost bij een achtervolging in Delft gisteravond. Agenten wilden een auto controleren waarop 3 inzittenden met het voertuig op de vlucht sloegen. In het centrum van Delft crashte de auto. 2 inzittenden gingen er vandoor en een derde bleef gewond achter. Hij is gearresteerd en naar het ziekenhuis gebracht. 1 van de gevluchte verdachten werd teruggevonden, de ander is nog zoek. Wit-Rusland lijkt zich voor te bereiden op een langer verblijf van duizenden migranten aan de Poolse grens. Op beelden is te zien dat militaire infrastructuur opbouwen in het migrantenkamp in de buurt van een Wit-Russisch grensdorp. Ondertussen loopt de militaire spanning tussen Polen en Wit-Rusland verder op. Op andere beelden is te zien dat er meer Wit-Russische militaire versterking arriveert in het grensgebied. Bijna 200 landen zijn het op de klimaattop in Glasgow eens geworden over een slotverklaring. Daarin staat dat de aarde niet meer dan 1,5 graad op mag warmen. Een passage over stoppen met fossiele brandstoffen werd op het laatste moment aangepast op aandringen van India en China. Er wordt nu niet gesproken over stoppen met fossiele brandstoffen, maar over verminderen. Greenpeace, veel westerse landen en eilandstaten zijn daar teleurgesteld over. Het weer nog, het koelt af naar ongeveer 7 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen in het noorden en westen bewolking en wat motregen. De meeste zon is te zien in het zuidoosten en het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Sinans Atlas. Met Rouwenak Kadari. Dag lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Sinans Atlas. Deze en de komende week zonder Sinan, maar met mij. En wij zetten zelf onze wekelijkse wereldreis ook weer voort. In de ether deze keer. En daar hebben we elke week een andere gids voor. En deze week is dat Anne C. Welkom. Hey, hallo. Jij zit hier omdat je ons gemaild hebt met een fantastisch verhaal. En daar ga je ons straks meer over vertellen. Maar vertel even naar welk land we gaan. We gaan naar Japan. En waarom gaan we naar Japan? Omdat ik heel erg van Japan hou. En vind dat de luisteraars... dat het erg leuk zou zijn om kennis te maken met dit verre land. En ik ben heel blij dat jij hier zit. Maar jij had liever in Japan gezeten nu. En dat was ook je plan, hè? Wat is er gebeurd? Het was mijn plan. Dus ik wilde eigenlijk in oktober naar Japan gaan. Dus ik had alles geboekt en geregeld en alle ideeën gehad waar ik naartoe wil gaan. Nou ja, en dan 2 dagen voor vertrek kreeg ik een mailtje van... het gaat niet door, de corona. En hoe lang ben je nu niet in Japan geweest? Oh god, al heel lang niet meer. Al 3 jaar niet meer. En dat is zeg maar voor mijn doen... is dat ontiegelijk lang. Dus het wordt tijd. Het kriebelt. Nou, we maken vanavond ook een mini-reisje dus naar Japan. Leuk, dus hè? Dit is een middenwegje. Ik benoem gewoon even de olifant in de kamer. Ja. Je houdt van Japan. Je bent hier omdat we het over Japan gaan hebben. Maar ik bespeur een Duits accent. Dat klopt, ja. Ik ben in Duitsland geboren en in Oost-Berlijn opgegroeid. Maar woon ondertussen al bijna 24, 25 jaar in Nederland. En hoe kom je van Oost-Berlijn in Japan terecht? Via allerhande omwegen zou je kunnen zeggen. Ja, het is natuurlijk niet voor de hand liggende keus om überhaupt iets met Japan te doen. En in mijn geval, ik was 13 of 14. Dat is nog toen, voor de val van de muur, toch? Voor de val van de muur kreeg ik voor mijn verjaardag een boek cadeau. Van mijn ouders, met reisverhalen. 3 Duitse reizigers die het wel was gelukt om naar Japan te gaan... in een tijd dat Japan nog bijna volledig afgesloten was van de wereld. En in hun reisverslagen verhaalden zij over hun belevenissen... en de ontmoetingen met Japanners... en wat ze zo fascinerend aan de Japanse cultuur vonden. En ik weet nog, een van de eerste zinnen waarmee het boek begon was... Het was deze reizigers gelukt om aan wal te stappen als eerste westerlingen om zeg maar de geheimen van dit land te ontrafelen. En ik was meteen verliefd op zo'n land dat A, heel ver weg was. Ja. En ik was natuurlijk altijd, ik was zeker ook geïnteresseerd in terug in de tijd. Dus nou, ik was graag ook zo'n reiziger geweest. En vandaar dat ik begon om alles wat ik in de hand kon krijgen over Japan te lezen. En zoveel kon ik niet krijgen. Ik zat natuurlijk in Oost-Berlijn. Dat is nou niet de plek waar je ontiegelijk veel actuele informatie over zo'n land kunt krijgen. Dus ik heb oude reisverslagen gelezen in gotische letters. Hoofdstukken over de Japanse economie en plaatjes bekeken over Japanse tuinen. En op deze manier zo stukje bij beetje een idee gevormd over wat dat nou voor een land is. En daarna ben je het zelfs gaan studeren? En ik ben het zelf gaan studeren in Oost-Berlijn aan de Humboldt Universiteit. En er werd maar een handjevol mensen daarvoor voor deze studie aangenomen. En het was Japankunde, hè? En dat was Japankunde. En wat moest je doen om toegelaten te worden? Dat was een heel gek verhaal. Dus een heel zwaar toelatingsexamen. De eerste keer was het mij dus helaas niet gelukt, tot mijn groot verdriet. Ik heb dus 2 jaar lang gewerkt, die tijd overbrugd. En eigenlijk ook geweigerd om een andere studie te doen. En dat is natuurlijk heel ongebruikelijk in Oost-Duitsland. Dus je moest überhaupt blij zijn als je een studieplaats kreeg toegewezen. En voor mij hadden ze nog een fijne plek. Of zelfs 2, arbeidspsychologie of wiskunde. Je kon kiezen, maar je gewacht op Japankunde. Hoe verzinnen ze het? Maar ik wilde toch heel graag Japankunde doen. Dus eigenlijk ben ik een beetje tegen de stroom in 2 jaar gaan werken. Heb mij voorbereid op het toelatingsexamen. En dat gelukkig ook overleefd, kun je zeggen. Nou ja, maar er werd ook gelukkig gevraagd naar mijn voorliefde voor Japan en waarom ik dat wil doen. En kennelijk was het overtuigend genoeg. Na de val van de muur kon ik direct een jaar in de buurt van Tokio studeren. Heb ik met ontiegelijk veel plezier gedaan. Maar heel even nog terug, want dan heb je dus Japankunde gestudeerd. Ja. Je werd verliefd op Japan op je 13e bij je eerste boekje. Dan studeer je Japankunde. Ja. Maar dan ben je nog nooit in Japan geweest. Ik ben nog nooit in Japan geweest. En hoe was die eerste ontmoeting met Japan dan? Nou, eigenlijk heel raar in die zin dat ik het volstrekt normaal vond om daar te zijn. Dus ik had helemaal geen cultuurschok. Het was eigenlijk meer zo'n soort verrassing. God, ze verstaan mij echt. Dus Japans wordt in het echt ook gesproken. Want die weinige Japanners die ik ooit heb ontmoet, dat zijn natuurlijk, ik kon die aan een handje tellen. Dus ik heb natuurlijk ook niet veel in het Japans kunnen oefenen. En we hadden geen video's en natuurlijk geen internet. Dus zeg maar de gewaarwording. Ik ben in Japan en ze verstaan mij en ze reageren op wat ik zeg. Nou, dat vond ik erg leuk. Dus dat was misschien het leukste cadeau wat ik kon hebben. En was je wel zenuwachtig om erheen te gaan? Ik was heel erg zenuwachtig. Okay. Omdat het was in, hou je vast, in 1990. En een tijd dat, als je zo'n jaar wegging, dan was je ook weg aan het andere einde van de wereld. Dus een brief sturen destijds, dat duurde 5, 6 weken. Ik werd in die tijd misschien 2, 3 keer gebeld door het thuisfront. En voor de rest heb ik het dan maar allemaal lekker zelf uitgezocht. Wat ik trouwens hartstikke leuk vond. En je hebt ook, je hebt je niet alleen maar ondergedompeld in het gewone Japan. Je bent ook gaan fietsen door Japan. Je hebt een beetje het Nederlandse meegenomen daarheen. Dat klopt, ja. Nou, Ik ben nu zo vaak in Japan geweest dat ik. En toch heb ik elke keer weer het gevoel gehad, ik ben te laat. Ik was daar heel graag 2, 3 eeuwen geleden geweest. Als een van de eerste westerlingen die daar rondreizen. Waarom? Ik had heel graag bijvoorbeeld het oude Kyoto willen zien. De oude keizerlijke stad met zijn tempelcomplexen. De meest prachtige tuinen. Ik had heel graag de oude pottenbakkersdorpen gezien. Daar graag misschien zelfs willen werken. Nou ja, goed, dat, ik ben te laat, hopeloos te laat. En dat gevoel, dat bleef alsmaar knagen. En vandaar dat ik dacht, nou, misschien als ik moet gewoon nog een keer teruggaan. En dan een totaal andere, op een andere manier reizen. Ik neem gewoon mijn fiets mee. Want ik was op zoek naar een soort avontuurlijke reis op de sporen van de eerste Westelingen. Dus ik wilde echt zien wat hebben zij destijds gezien en ook beschreven in hun reisverhalen. En wat hebben zij meegemaakt en wat vonden ze leuk en wat vonden ze afschuwelijk. Dus ik wilde een soort opnieuw Japan ontdekken met een frisse blik. En daarom dacht ik, ik pak de fiets met bagage achterop, een tentje. En ik ga het avontuur aan. En dat heb ik gedaan. En hoe wordt dat ontvangen door Japanners? Is dat daar gewoon? Ze vonden het helemaal gek. Je op de fiets buiten steden verplaatsen. Ja, dat vinden ze. Ja, dat is ook uitzonderlijk. Dus tijdens deze tocht ben ik denk ik maar vijf, zes fietsers, afstandsfietsers zoals ik, tegengekomen. En daar heb je ook een boek over geschreven. En daar heb ik een boek over geschreven. Want het is natuurlijk de meest fantastische manier van reizen. Omdat je heel snel contact maakt met mensen. Mensen zijn nieuwsgierig, die zien jouw fiets. Het is natuurlijk een, ja, met allerhande technische snufjes en hartstikke veel versnellingen en een bidon. Hè. Dan willen ze dat uitgelegd krijgen. En dus zo heb ik de meest hartverwarmende ontmoetingen gehad. Ja, je komt ook op plekken waar je anders nooit komt. En wat heb je in dat boek opgeschreven? Ik heb allerhande avonturen beschreven. Want zoek maar een plekje in het drukke Japan om onopgemerkt je tent neer te zetten. Dat is natuurlijk een kleinere uitdaging. Dus wat ik dan heb gedaan is, ik heb bijvoorbeeld bij een tempel aangeklopt en aan de priester gevraagd van, goh, mag ik mijn tentje hier opzetten? Nou, en dat vond hij natuurlijk toch buitengewoon verrassend. Zo'n buitenlander aan de deur, die spreekt Japans. En dan wil hij ook nog met een tentje hier slapen. Maar goed, het zijn allemaal super aardige mensen en ik mocht het ook. Ja, ik wou net zeggen, cliffhanger, mocht het. Het mocht. Hij liet zelfs het licht aanstaan van het toiletgebouwtje. Want als ik mijn tanden ga poetsen, dan moet dat toch licht zijn. Ja. Dus slapen in een tempel gaat gepaard met schone tanden, zou je kunnen zeggen. En zo heb ik heel vaak ontiegelijk leuke ontmoetingen gehad die ik dan ook in mijn boek beschrijf. En we vragen onze gast ook altijd om een geluid mee te nemen. Jij hebt er twee meegenomen. Mm-hmm. En ik heb ze nog niet geluisterd, ja. Maar we gaan er wel naar luisteren. Ik zie jouw gezicht. Ik moet lachen. Ik heb heel veel gedacht. Ik dacht eerst een snelweg. Ja. En nu denk ik een toeter of zo. Kan dat? Ja, het is een speciale toeter. Stoplichten. Ja. Zebrapad. En dan heb je dit deuntje. En als het groen wordt. Voor mensen die slecht kunnen zien. Dan weten ze dat het nu het moment is om over te steken. Is gezelliger dan onze snelle tikkertjes. Dat is veel gezelliger. Dat is, ja. En dit is een oud-Japans kinderliedje. En zo heb je meerdere van dit soort deuntjes, noem ze maar. Oh, wacht, als het stoplicht in Japan op groen gaat, dan krijgen we een leuk kinderliedje te horen. Dus niet overal, maar op veel plekken heb je zeg maar dit kinderliedje. Wat je ook soms hebt, is een soort, dat noemen ze de Japanse koekoek. En dan hoor je zo'n soort koekoekgeluid. Ja. Ook heel liefelijk. Dan hebben ze een geluidje dat moet lijken op het schirpen van een kippetje. Ik wist niet dat die schirpen, maar kennelijk in Japan wel. Maar ik vind het vooral heel erg aandoenlijk, omdat het mij elke keer weer bewust maakt, ik ben in Japan. En dat zijn een van de eerste geluidjes ook die ik hoor als ik zeg maar aankom op het vliegveld in Japan, naar Tokio ben gereisd, daar uit het station stap en dan dat geluid hoor, dan weet ik, ik ben aangekomen, eindelijk aangekomen. Ik weet dat er zijn natuurlijk heel veel mensen die hartstikke verliefd zijn op Japan. Hè? Dus er zijn kennelijk diehards die dagelijks dit soort geluidjes op YouTube afspelen om weer het gevoel te hebben om Japan te zijn. Dus zover gaat het absoluut niet. Maar het is voor mij een heel herkenbaar leuk liedje. En we hebben nog een geluid. weer van. Dat is wel een goed spelletje. Ik moet denken aan een metro of zo, kan dat? Ja, fantastisch. Oh, hartstikke ja, goed. Ja, hartstikke goed. Tokio, je hebt een soort ringlijn. Ja. De Yamanote-sen. Volgens mij 28 of 29 haltes. En elke halte heeft zo'n apart liedje. En dat horen de reizigers alleen maar, zeg maar die in de trein zitten. Vlak voor binnenrijden wordt dat liedje dus afgespeeld. En dan weet je, als je daar zit te dommelen, dan weet je aan de hand van het liedje, oh, ik nader nu het station waar ik moet uitstappen. Oh, wat goed. Want het zijn er 28 of 29 verschillende. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want soms moet je in 3 kwartier in die trein zitten. En ja, dan Japanners slapen vaak in treinen. En als ik in zo'n trein zit, ik doe het ook. Op een of andere manier is het aanstekelijk. Maar ik weet dan aan, dit deuntje was volgens mij Tokio. Ja, zie je, Tokio. Daar moet je eruit. Ja. En is het ook, want je zegt, Japanners slapen vaak in treinen of trams. Of is het ook omdat die werkdruk daar gigantisch is? Ja, ook. Ja, ze zijn heel lang, de werkuren zijn gigantisch lang. Nou, ik vind het wel opmerkelijk dat die werkdruk daar zo hoog is, maar dat ze dan niet zeggen, nou, we pakken de werkdruk wel aan, maar ze spelen er gewoon op in door mensen wakker te maken met leuke deuntjes in de metro. Ja, je zou verwachten dat het anders was. Ja. Ze hebben nog andere dingen uitgevonden. Dus er zijn bepaalde grote bedrijven die nu ook hebben gemerkt dat mensen gewoon hartstikke burn-out zijn, helemaal moe, kapot zijn. En ook te weinig tijd vooral voor hun families en kinderen hebben. Nou, wat hebben ze bedacht? Een soort bedrijfsconcierge. Dus dat is een aparte balie ergens in het gebouw, waar dan 3, 4 dames in mooie uniform zitten. En die mag je als medewerker benaderen met de vraag van, mijn schoonmoeder is binnenkort jarig en ik wil haar bijvoorbeeld een cadeautje kopen en ik heb voor het oog X, Y wil ik voor haar kopen. Dat krijg je in winkel Z. En zou je dat voor mij kunnen aanschaffen? Nou, en dan wordt dat gedaan. Dus in plaats van die mensen te ontlasten, die arme mensen, weer niet die werkdruk aanpakken, wordt zeg maar een soort tussenoplossing bedacht om daarvoor te zorgen dat een taxi wordt geregeld als je heel laat nog moest overwerken. En dan staat een taxi op tijd voor de deur. Niet of als je pak naar de stomerij moet en je had die tijd niet gehad, nou, dan doen ze dat voor je. Dus er zijn een aantal van dit soort bedrijven die experimenteren daarmee. En het is ergens, het klinkt grappig, maar het is eigenlijk ook haast cynisch. Het is cynisch dat je dit soort oplossingen op mensen loslaat. Je bent in Japan geweest, je bent verliefd geraakt ook op de ambacht daar. En een van die ambachten heb je meegenomen naar Nederland. Ja, ik ben na een lange carrière in de academische wereld en bij de nationale politie als strategisch adviseur, ben ik keramiste. En ik maak keramiek, schalen, vazen, waar de vormgeving geïnspireerd is door Japanse tradities. Dus vrij ingetogen, sobere afwerking, weinig kleuren, asymmetrische patronen. En zo'n bloemetje of een takje moet zo'n vaasje bijvoorbeeld afmaken. Dus dat is wat mij betreft voldoende. Het is heel minimalistisch. Is more minimalistisch. En hoe is jouw liefde voor keramiek ontstaan? Ik had al tijdens mijn studietijd veel belangstelling voor Japanse keramiek. Mm-hmm. Toen ik daar in Tokio zat, ben ik vaak in de weekenden naar musea gegaan of heb galerieën bezichtigd. Of ben naar pottenbakkersmarkten afgereisd. Omdat mij de vormgeving heel erg aansprak. Dus zeg maar dat ingetogen, sober, maar tot in de puntjes afgewerkt. Dat sprak mij enorm aan. En op een gegeven moment ben ik... Ja, ik werkte als strategisch adviseur de hele dag met mijn hoofd. Dus ik dacht, ik moet iets met mijn handen doen. En ben dus een cursus gaan volgen, ouderwets keramiek maken op een klassieke schopschijf. En vond dat zo geweldig dat ik dus echt begonnen ben om keramiek te maken. En vandaar dat ik dacht, ik moet naar het Walhalla. Naar Japan. Het Walhalla van keramiek. Van keramiek. Ja. En het liefst ook naar een echt pottenbakkersdorp dat ook bekend staat voor zijn keramiek. Nou, mijn keuze is gevallen op Machiko. Dat is een dorpje ten noorden van Tokio. Dat heeft alle een oude traditie van 2-3 eeuwen keramiek maken. Eigenlijk ben ik daar naartoe gereisd om gewoon te kijken van in de winkeltjes en in de galerieën daar. En ze hebben ook schitterende musea. Maar toch een beetje met het plannetje. Ik ga gewoon vragen. Nee, heb ik. Ja, kan ik krijgen. En ik heb gewoon aan een van de pottenbakkers gevraagd. Is het heel gek als ik vraag of ik hier een tijdje mag komen werken? Nou, en die vond het niet gek. Dus tot mijn verrassing werd ik uitgenodigd naar achter in de werkplaats. Kreeg een thee, werd geïntroduceerd aan de vader van de familie en de moeder van de familie. En aan het hulpje waar zij ook werkte. En zo hebben we afgesproken dat zodra ik kan, dat ik daar maar 3-4 weken mag komen stage lopen. En zo gebeurde dat. Dus ik stond daar op een gegeven moment met mijn rugzakje. En heb dus daar elke dag meegedraaid in de traditionele pottenbakkerij. En ik was echt onderdeel van de familie. Het was dus de bedoeling dat we om 8 uur 's ochtends begonnen met werken. Mm-hmm. Nou, werken betekent in Japan eerstmaal opruimen, schoonmaken. Dus we gingen met z'n allen buiten bladeren vegen, een uur lang. Dan gingen we naar binnen, dan moesten we klei walken. Mm-hmm. Nou, dat deed ik ook een hele poos. Dan heb je fysiek heel hard gewerkt. En dan was het de bedoeling dat je potjes draait. Heel veel potjes. Met precies dezelfde afmeting. Nou, de eerste lukte natuurlijk niet. En de eerste dagen, dat was ook een klein ramp. Maar naarmate de tijd verstreek, werden die dan beter. En potjes die mislukt waren, die heb ik dan in het genief, in het geheim. heb ik die weggegooid. Want ik schaamde mij natuurlijk rot. Het was een unieke kans om zo dichtbij, te midden van een pottenbakkersfamilie te leven. En is dat uit hun enthousiasme voor wat ze maken? Of is dat ook omdat ze denken, op deze manier kunnen we doorgeven wat we maken? Ja, het is enthousiasme. Ze houden zielsveel van keramiek. En het is een soort diepe toewijding voor het vak keramist. Ze doen echt alles om de kwaliteit hoog te houden. Ze werken ook bijvoorbeeld 6 dagen in de week van 8 tot 17:30. En als het nodig is, dan ook nog op hun vrije dag. Heel lange werkuren. Het is heel zwaar, fysiek zwaar werk. In een kleine werkplek met maar een houtkacheltje. Dus het is ontiegelijk koud in de winter. Voor mij hebben ze die flink opgestookt. Maar ik weet donders goed, in de winter zitten ze daar koud te lijden. Het is heel erg traditioneel nog en ambachtelijk. Maar ze maken fantastische dingen. Erg mooi. En jij hebt dat mee naar Nederland gehaald? Ik heb die bezieling heb ik meegenomen. Het plezier aan het maken. En ook de vreugde als je iemand ziet die jouw werkstuk of jouw vaas, jouw schoteltje leuk vindt. Dus dat doet mij ook iets. En dat heb ik bij hun ook gezien. Dus ze verkopen het niet zomaar, als een soort massaproduct. Ze overhandigen het met ontzaglijk veel liefde aan de klant. Het wordt heel mooi ingepakt. Dus het is een heel, bijna een ritueel. Dat heeft mij geraakt. En dat wil ik ook meenemen in mijn werk als keramiste. Je hebt de keramiek mee naar Nederland genomen. Ja. Is er nog meer waarvan je zegt, nou, Nederland, dat moeten jullie ook meenemen vanuit Japan? Het plezier in de kleine dingen van het leven. Dat waardeer ik aan Japanners. Het genieten van een paar potjes die je voor je huisdeur hebt staan. Alsof het een luxe tuin is, bij wijze van spreken. Blij als een kind zijn als je in de supermarkt ineens verse lentegroentes vindt. En daarvan een speciale maaltijd maakt om de lente te vieren. Bijna ongekruid, om dat gevoel te hebben van vers, van nieuw, van fris. Het genieten met z'n allen van op een parkeerplaats 's nachts gaan liggen. De warmte van de zon nog onder je rug. en naar de sterren kijken met een glasje sake in de hand. Is dat gebruikelijk daar? Het is niet echt gebruikelijk, maar ik heb het een aantal keren meegemaakt. En ik vond het een erg leuke manier om met z'n allen samen te zijn. En op een stille manier van zo'n avond te genieten. En daar hoort sake bij? En daar hoort sake bij. Wat is sake precies? Kun je dat uitleggen? Dat is vrij vertaald rijstwijn. Maar het is een alcoholische drank gemaakt van rijst. En erg lekker. Maak je het zelf ook wel eens? Oh, rijstwijn kun je niet zelf maken. Kun je dat niet zelf maken? Nee, dat kun je niet zelf maken. Okay, nee. Maar het is erg lekker. Je maakt het niet zelf wel eens? Nee. En wat is nou, want je hebt nu een soort van utopisch beeld geschetst van Japan. Alles lijkt perfect. Iedereen is hartverwarmer, is gasvrij. Mooie spullen ook. Wat is nou niet leuk aan Japan? De bureaucratie. Van hier tot Tokio, figuurlijk en letterlijk. Ik ben net zo'n goede uitspraak. Ja, je zou bijna zeggen, in Japan is de computer uitgevonden. Mm-hmm. Maar ja, je zult versteld daarvan staan dat bijvoorbeeld op de gemeentes er nog heel veel met papier wordt gewerkt. Dus als je ergens een aanvraag moet indienen voor een of andere vergunning. Bijvoorbeeld voor een coronabewijsje. Nou, je moet ontiegelijk veel formulieren invullen. En dan moeten daar stempeltjes op. En dan duurt dat allemaal lang. En het is alsof Japan wat dat betreft nog 20 jaar achter is in de tijd. En dat is natuurlijk hartstikke hinderlijk voor vernieuwing. En de snelheid die nodig is om in deze tijd ook maatregelen te kunnen nemen. Japan is een vergrijzende maatschappij. Heeft een enorme milieuproblematiek. En maar als je bureaucratie zo hardnekkig is, dat is natuurlijk een gigantisch probleem. Want enerzijds zeg je, bij de bureaucratie lopen ze 20 jaar achter. Ja. Of op dat gebied van dingen regelen. Tegelijkertijd lijkt me Japan ook best wel futuristisch op bepaalde gebieden. Ja, op bepaalde gebieden is het zeker futuristisch. En toch, kijk eens, hier in Nederland denken we vaak dat je overal waar je in Japan komt, dat daar een robot staat. Dat is niet zo? Ja, maar dat is niet zo. Oké, dan weten we dat. ik weet bijvoorbeeld toen de catastrofe in Fukushima was. Mm-hmm. De nucleaire ramp en dan nog een tsunami en een aardbeving. Dat veel westerlingen dachten, dan zullen ze hun robots daar naartoe sturen. En die zullen dat zaakje daar een beetje opruimen. Hè? En zover is Japan echt niet. Dus dat staat daar ook nog in de kinderschoenen. Hoe zie je de toekomst van Japan? Ik maak me ongerust, omdat het aantal mensen dat nog het geld kan... Het vitale onderdeel van de bevolking. Dat is vrij, vrij klein. Kleine families met één kindje. Die moeten een hele economie draaiende houden. Er wordt nauwelijks immigratie toegestaan. Er is een gigantisch tekort aan arbeidskrachten. Dus de vraag is, hoe ga je dat oplossen? En er is natuurlijk ook de milieuproblematiek, ook in Japan. Er is een tekort aan energie. Landbouw is... De gronden zijn hartstikke vergiftigd. Door allerhande chemische middelen die in de afgelopen jaren daar over de velden zijn verspreid. Met de bedoeling om de gewassen lekker te laten groeien. Maar dat wreekt zich nou. Dus er zijn gigantische problemen. En ik vraag mij af of er genoeg tijd is om dat snel aan te pakken. Zonder dat de aankomende generaties daar al te veel last van hebben. Wanneer ga je weer een kijkje nemen in Japan? Ik zal zodra het kan, vertrek ik. Wanneer is je volgende vlucht geboekt vooralsnog? Zodra het kan. Als het morgen is, zou ik het doen. Maar je hebt hem al geboekt, toch? Die werd gecanceld door... Die is nu gecanceld. Die is geen nieuwe vlucht. Nee, omdat het dus niet mag op dit moment. Ja. En mochten we nou meer willen weten van jouw Japanse avonturen, waar kunnen we je boek krijgen en hoe heet die? Ik heb een boek geschreven, Terug naar Japan. Mm-hmm. En dat is overal verkrijgbaar in de boekenhandel. Of online. Daar kun je het bestellen. Terug naar Japan van Anne C. Dank dat je hier was. Ja, ik vond het erg leuk. Dank je wel. En nu bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar. Volgende week zijn we er weer en dan ben ik er ook weer. Want dan is Sinan hopelijk echt op reis. En dan gaan we naar Suriname. Tot dan, fijne avond.